biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji, szkolenia, polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. To sami wam trzeci... Sami państwo słyszeli, przed momentem minęła 19:00. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zulewski już dał głos. Bardzo proszę, Krzysiu. A w nim w serwisie 9. rocznica katastrofy smoleńskiej, egzaminy gimnazjalne w szkołach w całym kraju i porozumienie rządu z taksówkarzami. Msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej właśnie teraz rozpoczyna się w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana w Warszawie. Zaraz po niej Marsz Pamięci przejdzie przed Pałac Prezydencki. Nasz reporter Mariusz Pieśniewski jest na miejscu. Rozmawiałeś z osobami, które przyszły na mszę. Jak wspominają dzień katastrofy? Wiele osób, które przyszły do Archikatedry Świętego Jana Chrzciciela, ale też te, dla których zabrakło wewnątrz miejsca i będą obserwować uroczystość na Telebimie przed świątynią, mówią, jak wielkie jest to dla nich przeżycie. Wracają wspomnieniami do tego tragicznego poranka 10 kwietnia 2010 roku. Wszyscy, którzy tam byli, to był jeden krzyk. Krzyk i płacz. Niesamowite. No nie, no. To się nie da opowiedzieć, to do tej pory jeszcze człowiek pamięta i łza się wokół kręci. To jest makabra, naprawdę makabra. Ale to był szok. My po prostu chcemy oddać tylko cześć tym ludziom zasłużonym, tym patriotom dla Polski. No ale to jest naszym obowiązkiem tutaj przyjść i pomodlić się. No bardzo wzruszające, na przyszły rok na mur beton jesteśmy. A za chwilę wszyscy, zarówno goście z kraju i zagranicy, ale też przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą będą się modlić za ofiarę katastrofy. Mszy świętej, podobnie jak przed rokiem, będzie przewodniczyć biskup Michał Janocha. Po mszy, podobnie jak podczas miesięcznic smoleńskich, przed Pałac Prezydencki przejdzie Marsz Pamięci. Tam zaplanowano wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. To był Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację. Egzaminy w kolejnych dniach odbędą się bez przeszkód, zapewnia minister edukacji narodowej. Anna Zalewska poinformowała, że dzisiejszy sprawdzian gimnazjalny przebiegał zgodnie z prawem i procedurami. Egzamin z historii nie odbył się tylko w 3 placówkach, a z języka polskiego w 1. Do egzaminu przystąpiło 350 tysięcy uczniów z ponad 7 tysięcy szkół. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska poinformowała, że dzisiejszy egzamin gimnazjalny przebiegł zgodnie z prawem i procedurami. To między innymi dzięki zgłaszającym się do ostatnich godzin chętnym do pracy w zespołach nadzorujących. W bazie danych, w kuratoriach mamy już ponad 7 tysięcy chętnych do wsparcia egzaminów. Z powodu niekompletnych składów zespołów nadzorujących w 3 szkołach nie odbył się egzamin z historii i WOS-u, a w 1 z nich także z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik podkreślił, że to nieznaczna część wszystkich zdających. Zdecydowana, ogromna większość spośród ponad 350 tysięcy gimnazjalistów, którzy do egzaminu mieli przystąpić, w tym pierwszym dniu do egzaminu przystąpiła. Jutro uczniowie napiszą egzamin z części matematyczno-przyrodniczej, a w piątek z języka obcego nowożytnego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A rząd porozumiał się z protestującymi taksówkarzami. Kierowcy chcą zablokowania aplikacji typu Uber. Obie strony uzgodniły skuteczniejsze egzekwowanie obecnych przepisów. Dalszy dialog na temat ustawy o transporcie drogowym będzie się toczył w Sejmie. Minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz poinformowała, że jednym z głównych postulatów taksówkarzy było skuteczniejsze egzekwowanie prawa. Wszystkie służby i straże zobowiązały się do tego, aby w czasie, do którego ustawa nie wejdzie w życie, wszcząć dodatkowe postępowania, które sprawią, aby ci, którzy świadczą te usługi w sposób nielegalny, niezgodny z prawem, byli z tego rynku eliminowani. Powołany zostanie w najbliższych dniach międzyresortowy zespół. W skład tego zespołu wejdą te wszystkie służby i straże oraz strona społeczna. Przewodniczący Solidarności Taksówkarzy z Mazowsza Rafał Piotr Jurek, pytany o to, czy taksówkarze planują blokady, zaapelował do kierowców o spokój. Prosimy, żeby zachować zimną krew, zdrowy rozsądek. Policja będzie reagować, tak? Tu dostałem takie sygnały. Bardzo ich prosimy, żeby reagowali w inny sposób. Są ściągnięte duże posiłki, niech zaczną kontrolować nielegalnych przewoźników, niech zaczną dzisiaj. Prace nad projektem nowej ustawy o transporcie drogowym mają zakończyć się przed wakacjami. Ratownicy górniczy sprawdzą warunki panujące na dole w kopalni w Stonawie. W grudniu na skutek wybuchu metanu, a następnie pożaru zginęło 12 polskich górników i 1 Czech. Kierownik kopalni Karel Blachut zapowiedział, że pierwsza grupa ratowników zjedzie na teren grudniowego wybuchu metanu jeszcze w tym tygodniu. Będzie to zjazd kontrolowany. Oczekujemy, że te ciała... W pierwszej kolejności będzie trzeba rozbić odpowiednie tamy, żeby tam można było wejść. Musimy sprawdzić po prostu, bo nie jesteśmy zupełnie pewni, w jakim stanie te chodniki po pożarze tam się znajdują. Nie będzie żadnych komplikacji. Te pierwsze ciała będą wydobyte pod koniec kwietnia, początek maja, a reszta potem w połowie maja. Pod ziemią wciąż znajdują się ciała 9 górników. Na ich wydobycie muszą wyrazić zgodę Urząd Górniczy, Prokuratura i Policja. Zarząd czeskiego koncernu OKD na razie nie przewiduje udziału w akcji polskich ratowników. To był Serwis Trójki. Czas na informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Na początek Częstochowa i drugi półfinał Pucharu Polski. Raków, który zdążył już wyrzucić za burtę Lecha i Legię, teraz próbuje dobrać się do skóry liderowi Lotto Ekstraklasy Lechii Gdańsk. Na razie z marnym skutkiem, bo po pierwszej połowie to goście prowadzą 1-0 po golu Artura Sobiecha. I to tylko przedsmak emocji, jakie czekają wieczorem na kibiców futbolu. Przed nami dwa kolejne ćwierćfinały w Lidze Mistrzów. Ajax zagra z Juventusem, a Manchester United na Old Trafford z Barceloną. Trener Czerwonych Diabłów Ole Gunnar Solskjaer, mówiąc o dzisiejszym meczu, wrócił do rywalizacji z Paris Saint-Germain. Każdy najbliższy mecz jest najważniejszy. Oczywiście myśląc o Barcelonie, o jej historii, indywidualnościach i jakości, musimy wejść na najwyższy poziom, czego nie udało nam się zrobić w 1/8 finału w meczu przeciwko Paris Saint-Germain. Ale już rewanż pozwolił wierzyć piłkarzom i kibicom, że tak samo możemy zagrać z Barceloną. Players belief, supporters belief that it is possible against the Barcelona team as well. Obydwa dzisiejsze mecze w Champions League o 21:00. Po nożnej piłka ręczna nasi szczypiorniści grają właśnie teraz w eliminacjach Mistrzostw Europy z Niemcami i przegrywają 13-18. I jeszcze dwa kółka. Niemiec Maximilian Schachmann wygrał trzeci etap wyścigu dookoła kraju Basków, a że zwyciężył też w pierwszym etapie, oczywiście prowadzi w klasyfikacji generalnej. Trzecie miejsce stracił Michał Kwiatkowski, uczestniczył w Kraksie kilka kilometrów przed metą. Leżeli też dotychczasowy wicelider Julien Alaphilippe, zwycięzca Tour de France Geraint Thomas czy nasz Tomasz Marczyński. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na kolejne ostrzeżenie przed przymrozkami. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. I tam pewnie, gdzie te rozpogodzenia, tam będzie chłodniej. Temperatura bowiem, proszę Państwa, od -4 do 0. Cieplej tylko na południowym wschodzie i południu kraju. Tam od 0 do 4. Trójka. Program trzeci. Magdalena Dercz, Katarzyna Fryst-Wojtkowska, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Szydłowska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Skoro przymrozki, to jakoś trzeba rozgrzać publiczność przed tak chłodną nocą. Szykujesz jakieś tego rodzaju fajerwerki? Ja mam dużo dzisiaj gości. Wprawdzie muzyka będzie przede wszystkim melancholijna, ale myślę, że sam artyzm może rozgrzewać. A poza tym ja jadę do Zakopanego w piątek, więc proszę zmienić prognozę pogody. Żeby było troszeczkę cieplej. Tak jest. W samych górach, proszę pani, to nawet śnieg pruszy, więc proszę się przeprosić z kurtką puchową. I z oponami zimowymi. Do usłyszenia. Autopromocja. Wiesz, który już biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17:20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo 2 w 1, dotykowy ekran Windows 10, teraz za jedyne 899. Smartfon Samsung Galaxy J6 Plus, czarny, ekran 6 cali, dual SIM, pojemna bateria, teraz za jedyne 799 zł. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów.

to Durian i Tien Lai. Durian to tytuł utworu. Na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania oficjalnie już otwieramy program alternatywny. Agnieszka Szydłowska to ja i tak jak powiedziałam, rzeczywiście mamy przed sobą program z gośćmi, tydzień z gośćmi. Tak się ułożyło, że dzisiaj to będą interesujące kobiety i ich wspaniałe kompozycje. Jutro to będą interesujący mężczyźni i ich kompozycje, a nawet historia na razie krótko zarysowana pewnej niezależnej wytwórni płytowej. Więc biegniemy do spotkania z pierwszym naszym gościem. Zanim w studiu pojawi się Misia Furtak, jeszcze zespół Bluszcz ze swojej najnowszej płyty. W naszych domach. To tytuł płyty grupy, która nazywa się Bluszcz. Poproście kogoś spoza Polski, aby wypowiedział tę nazwę. Kiedyś kwiaty to tytuł nagrania, który podebrałam z płyty W naszych domach. Plan jest taki, że z zespołem Bluszcz spotykamy się w przyszłym tygodniu i będziemy rozmawiać o tej płycie. A teraz już Misia Furtak, która już za chwilę będzie naszym gościem. A po 20 powiedziałam, że dzisiaj dużo interesujących kobiet, więc po 20 kobiety licznie stawią się w naszym studiu, czyli zespół LOR. Thank you. twojego czasu niech ci będzie żal. A w studiu Trójki zgodnie z zapowiedzią Misia Wurtak. Dzień dobry. Dzień dobry. Uwielbiam to, że już teraz jest dzień dobry po godzinie 19. Tak, to samo pomyślałam. Co przyjdzie, przyjdzie wiosna, już tak trawestując tytuł twojej płyty. No ale tak można byłoby powiedzieć, nie wsłuchując się uważnie w jej teksty. Bardzo się cieszę, że w końcu możemy się spotkać. Ja nadrabiam cały czas rozmaite zaniechania. Twoja płyta ukazała się pod koniec stycznia. Teraz szansa na to, żebyśmy mogły zamienić kilka zdań na jej temat. No i także koncerty, o których wiem, więc do tego także dojdziemy. Zaczęłam od utworu Nie zaczynaj, no ale to jest chyba też przez ciebie zaplanowany początek, zwłaszcza z tym ostrzeżeniem, że może nie warto, żeby się angażować, może nie warto wchodzić dalej. Tak właśnie zahaczasz słuchaczy. Skąd ten pomysł? Trudno bardzo było ułożyć kolejność na tej płycie. Tak serio mówiąc od razu już, bo mogłabym coś jeszcze na początku żarcikami odpowiadać, ale przechodzę od razu do rzeczy. Ponieważ na tej płycie jest ileś elementów i druga jej część jest troszeczkę może bardziej gitarowa, a początek, tak żeby na miękko wejść w te pianinowe rzeczy, to po wielu próbach i zmianach wyszło mi, że to Nie zaczynaj będzie lepsze. Drugim bardzo silnym kandydatem było Będzie gorzej, więc jeżeli chodzi o te tekstowe rzeczy, to jedno i drugie byłoby takim punktem zaczepnym do pytania dlaczego, także. To oznacza, że to są dwa dla ciebie najistotniejsze teksty, czy piosenki, w których po prostu znajdujesz taki potencjał na zahaczenie słuchacza? Akurat takiego zahaczenia, one dwie rzeczywiście mają takie zahaczenie, natomiast ileś jest więcej jeszcze tych piosenek, bo jest też oczywiście piosenka, która nazywa się Skończy się. I to też jest, nie wiadomo, czy nią zaczynać, czy kończyć koncerty na przykład, tak samo jak Będzie gorzej, czy Nie zaczyna. I to zawsze jest temat, który się pojawia i z którego publiczność się śmieje. Także ileś tam rzeczywiście jest takich tytułów, które się same proszą o to, żeby jakoś tam ich w tym sensie używać. Natomiast to nie jest tak, że te akurat są najważniejsze dla mnie. Jest dużo tam ważnych utworów dla mnie, łącznie z tymi, które są instrumentalne. To tak, to w ogóle jest pięknie skomponowana płyta i zakładam, że rzeczywiście praca nad tym, jak mają te utwory obok siebie też położyć się, była dla ciebie istotna. Wprowadziłaś nas trochę w taki roboczy swój język, czyli dzielisz utwory na te z pianinem i te gitarowe, tak? Taki roboczy podział w ten sposób przebiega u artystki. One rzeczywiście tak były, bo one... Ja na nich pracowałam na różnych etapach i pracowałam, część utworów tylko przeszła przez Hanię, w cudzysłowie przeszła przez Hanię, no ale w części ona rzeczywiście brała udział i też jest jej nomen omen ręka dosłownie i w przenośni, no bo pracowała nad aranżami, ale też w tych piosenkach, przy których pracowała, jednak też jest jej pianino nagrane. Hania Rani. Natomiast w innych ja nagrywałam pianino, jest znacznie więcej instrumentów MIDI i też jest te, które są z Olkiem Orłowskim zrobione, są bardziej gitarowe. A też są takie, w których po prostu jest dużo więcej instrumentów. Jeszcze Piotrek Madej się, Patryk Depan przetoczył też przez tę płytę na ostatnim etapie, więc czuć każdego z tych współpracowników, ale też przez to ona ma trochę inne kolory w różnych miejscach, co w niczym nie przeszkadza, tylko właśnie potrzebna była dobra kolejność, żeby to dobrze płynęło jedno po drugim, a nie sobie przeszkadzało. Dla mnie zawsze niezwykłym instrumentem, którym dysponujesz, jest twój głos, więc pozwól, że teraz zagram utwór, którego tytuł chyba tutaj nie padł w ogóle, czyli Co przyjdzie, po to, żeby pozwolić mu tak pięknie wybrzmieć. Co przyjdzie? To jest utwór, który zamyka płytę i tytułowe nagranie z płyty Co przyjdzie. Misia Furtak jest naszym gościem. Dla mnie to jest utwór porażający swoją prostą urodą i tym, że tak naprawdę wydaje mi się, że sprawiał ci jakąś taką radość. Nie wiem, czy to jest dobra intuicja, ale w ogóle na tej płycie, na tych wspaniałych pomysłach i na tym, jak drobiazgowo są przemyślane poszczególne kompozycje, poza melancholią, która wynika z tekstów i czasami trochę z muzyki, jednak także ja słyszę radość i to jest radość tworzenia, jakkolwiek pompatycznie teraz to zabrzmiało. Na pewno ta piosenka jest taką piosenką właśnie, którą ona ma jeszcze więcej tego, myślę, na wersji demówkowej, bo tam jest bardzo dużo powietrza i chyba jeszcze więcej tych głosów ponakładanych, tych chórków. I tam jest ta energia właśnie tego eksperymentu, kiedy dogrywasz następne i widzisz, jak to się tak rozszerza i rośnie. I strasznie lubię tę piosenkę. I ona też no, w jakimś sensie taki dodaje takiej jakiejś wiary czy światła tej płycie, bo to wcale nie jest tak, że ona jest jednoznacznie jakoś tak, nie wiem, negatywna czy apokaliptyczna, jak wiele osób sugeruje, ale moim zdaniem wcale tak nie jest i ta piosenka na przykład jest przykładem tego światła, czy jakiejś tam nadziei, które na tej płycie też są. To zróbmy teraz takie przewijanie taśmy i wróćmy do samego początku dla ciebie, pracy nad tą płytą, bo o tym, że śpiewasz i że angażujesz się w różne projekty, żeby uderzyć zespół, wiemy doskonale, ale w którym momencie ty zamknęłaś drzwi w głowie jakieś, powiedziałaś sobie, teraz robię swoją płytę, podpiszę ją imieniem i nazwiskiem. Ten moment, kiedy się zabrałam za tę płytę i kiedy postanowiłam, że na pewno ją nagram, że mam rzeczy, z którymi chcę pracować, to był lipiec 2017. I właściwie ja przez pół roku zrobiłam prawie wszystko i wydawało mi się, że już w ogóle mam skończoną płytę, ale wtedy wyjechałam na miesiąc, wróciłam, posłuchałam i stwierdziłam, że połowę smyczków wyrzucam i w ogóle coś tam jeszcze muszę pozamieniać. I wtedy jeszcze przez kilka miesięcy tak się bujałam, edytowałam, zmieniałam. Przyszła wiosna, kilka piosenek wiedziałam, że już jest skończone, ale w kilku chciałam jeszcze zmienić jakieś soundy, dograć gitarę i szukałam tego, czego mi tam brakuje. I wtedy spotkałam Piotrka Madeja i pojechałam do Krakowa. I razem zrobiliśmy jakieś tam kilka syntezatorów i gitar i ja już wtedy wiedziałam, że wszystko mam. I już tylko były ostatnie aranże, no i mix i master Michał Kupicz zrobił. Ale co to znaczy spotkałam, nie pytam oczywiście o dosłowną, taką rzeczywistą relację, dwoje ludzi na siebie wpada. Co takiego Piotrek zrobił? To znaczy zaufałaś mu, bo coś powiedział, coś takiego wyraził, co spowodowało, że pomyślałaś sobie, okej, mogę mu zaufać. Ja generalnie ufam mu muzycznie. Uważam, że on kuma te rzeczy, które ja robię i ponieważ ja przyjechałam wtedy, to było w zeszłym roku, przyjechałam do Krakowa na festiwalu w Kamera i usiadłam z nim i zaczęliśmy chwilę gadać o tym, co ja robię na tej płycie i to też czuć. Jak ja mówię o czymś, co jest dla mnie ważne, a ktoś się łapie na tę rozmowę, to ja wiedziałam, że on jest po prostu na tej samej ścieżce. I kiedy zaproponował, że ma to studio i właściwie to jest bardzo ciekawy też tego i czy mógłby coś tam włożyć w to albo może jakoś pomóc mi przetłumaczyć jeszcze jakieś rzeczy, które mam w głowie na nagranie czy na jakiś konkretny sound, to oczywiście wiadomo, że w takiej sytuacji też coś może zawsze pójść jeszcze nie tak, no bo praca się okazuje dopiero czym jest, jak się siedzi w studio czy przed komputerem, ale to akurat naprawdę wszystko się udało. Tutaj każdy ten kroczek i praca z Olkiem i z Hanią i z Piotrkiem naprawdę miała dużo sensu. Ja celowo wybieram utwory po polsku zaśpiewane przez ciebie. Na płycie oczywiście mamy też takie po angielsku i bez tekstu, jak wspomniałaś na początku naszego spotkania, więc teraz proponuję posłuchanie utworu Pamięć, o tym, że zazdrościsz tym, którzy ją tracą. I za chwilę wracamy do rozmowy. Dzięki za pamięć, nie ma za co. Zazdroszczę tym, co pamięć traci. Szymantyki bez połysku nie zalegają gdzieś na dysku. Układanek nie przywołuje. można schować. To tak naprawdę jest ładunek, który należy Misia Furtak jest naszym gościem. Utwór Pamięć z płyty Co przyjdzie. To jest płyta, która ukazała się pod koniec stycznia 2019 roku. Piękna, przemyślana, dopracowana płyta, która myślę, że nie ma pretensji do wpasowywania się w jakiekolwiek formuły, mody czy trendy. To jest jasne i nawet nie będę o to pytała. Czy jasne i proste jest przekładanie tego materiału na koncerty? To mnie bardzo frapuje. Ono ani nie jest jasne, ani nie jest proste, ponieważ na tej płycie jest bardzo dużo, wbrew pozorom, rzeczy. Ona jest ażurowa, natomiast jest bardzo dużo soundów i zagranie tej płyty w trio, tak jak w tej chwili ją gramy, czyli pianino i wokal Hania Rani, klarnet, instrumenty klawiszowe i wokal Michalina Bieńko i ja na basie i na wokalu, to są elementy, z których oczywiście da się to złożyć, ale to brzmi inaczej niż na płycie, bo to jest bardzo oparte o pianino. W tej chwili przygotowujemy taką wersję, w której też jest gitara i jakieś instrumenty strunowe, ale mam też taką myśl, żeby ten aranż wręcz trzyosobowy jeszcze uprościć, albo żeby spróbować jakiegoś instrumentu jeszcze, który kompletnie jest z innej bajki. Więc mamy przygotowane takie coś, taką wersję, która działa. Natomiast ponieważ też będą się zmieniały, tak naprawdę taki setup festiwalowy, on wymaga trochę innego jeszcze podejścia, a jesienna trasa będzie wymagała znowu jeszcze trochę innego, więc to jest w tej chwili to, czym rzeczywiście ja żyję i się zajmuję w tym momencie i to jest duże wyzwanie. Ale też wydaje mi się, że to chyba nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Można, pewnie jak sobie spojrzę wstecz, to będę widziała, że nie wiem, wolałam ten albo inny setup, ale ta płyta rzeczywiście daje duże pole do zinterpretowania na żywo jej i myślę, że tutaj wiele wersji tej płyty będzie okej. A kiedy można najbliżej zobaczyć was, posłuchać na żywo? W piątek, czyli 12, gramy w Krakowie. Bardzo serdecznie zapraszam, bo tak naprawdę z tej takiej pierwszej naszej trasy, najbardziej kameralnej, tych sal, których małych, których ja szukałam, żebyśmy grały siedzące nieduże koncerty w takich max 150-osobowych salach, to z tego rozdania tak naprawdę zostało nam na tym pierwszym etapie jeszcze dwa koncerty. I pierwszy będzie właśnie w Krakowie 12, natomiast 16 zagramy w Toruniu, w Dworze Artusa. Bardzo serdecznie zapraszam, bo tam jeszcze zagramy z Mike'iem Feuerstackiem, takim znakomitym singer-songwriterem kanadyjskim. Więc to będzie specjalna niespodzianka. To już nie niespodzianka, bo wszyscy i tak o tym mówią, ale tego zazwyczaj nie robimy. Tylko gramy same. Natomiast też będziemy grać na festiwalu Spring Break. Czyli 26 kwietnia, czyli jeszcze w tym miesiącu jeszcze jest Kraków, Toruń i Poznań. 38 minut muzyki, 11 piosenek. Kiedy już płyta się ukazała, jak rozumiem, wcześniej musiałaś przestać szukać czegoś, co można byłoby poprawić. Z jakim uczuciem, poczuciem zakończyłaś ten etap, a może jakby otworzyłaś kolejne jego rozdziały? Jak się czujesz z tą płytą? Po pierwsze, bardzo się cieszę, że ona jest, bo długo się zamierzałam do czegoś i w momencie, kiedy usiadłam do tej płyty, to mniej więcej wiedziałam, w jakim chcę pójść kierunku, ale oczywiście nie miałam pojęcia, co z tego wyniknie. Więc jestem zadowolona z tego, co wyniknęło z tej płyty, bo mimo, że miałam po drodze wiele wątpliwości, a bardziej może taki mechanizm, no chciałabym powiedzieć, że mi się uruchomił, ale generalnie miewam go często, takiego autosabotażu, kiedy robisz coś sama i autosabotaż ci cały czas podpowiada, że może musisz kogoś zapytać i że niekoniecznie robisz to, co powinnaś. Więc ponieważ udało mi się z tym mechanizmem, ten mechanizm jakoś w miarę sensownie obezwładnić i skończyć, owszem, odbijając te rzeczy, które robiłam od tych moich współpracowników, ale jednak sama wyprodukowałam tę płytę i kiedy już ją wysłałam do miksu i jeszcze ją z Michałem tam właśnie wybalansowaliśmy odpowiednio i słuchałam jej, to naprawdę pomyślałam, że jak już mam coś robić, okej, oczywiście też sobie pomyślałam, że na pewno wszyscy będą mówić, że ojej, a że dziwna, a bez perkusji, a coś tam, ale jak już chwilę wzięłam sobie czasu wolnego po to, żeby też się zastanowić, co mi się podoba i czego chcę i jakbym chciała wrócić i czy na pewno, to, że akurat wracam z czymś takim, pod czym jestem w stanie się podpisać lewą i prawą ręką, to powoduje, że czuję się rzeczywiście zadowolona z tego, co zrobiłam. Ja bardzo się cieszę, że nadrobiłam płytę, co przyjdzie, że czekała na mnie i myślę, że to jest taka płyta, z którą się po prostu można nie rozstawać. Można się z nią na jakiś czas mijać, przez jakiś czas mijać, ale potem się do niej wraca i pewnie ona pokaże kolejne poziomy. Śmiałaś się trochę z tego pomysłu, ale ja właśnie taki pomysł postanowiłam zrealizować, że zakończymy nasze spotkanie utworem Skończy się, odbiegającym zdecydowanie od i w tempie, i w takiej swojej mocy od tych, które do tej pory prezentowane były w programie alternatywnym. Bardzo ci dziękuję za tą wizytę krótką u nas. Misia Furtak była naszym gościem. Bardzo dziękuję, do usłyszenia i też mam nadzieję do zobaczenia z Państwem na koncertach. Tak jest. Skończy się. O, skończy się. Chodzę po zimnym mieście i myślę, że skończy się. O, skończy się. I czuję to wszędzie, którego też kiedyś nie będzie. Na stacji dosiadł się kamień i usadowił się na samym sercu. Skończy się. Ja i facet z rowerem i brzydkim plecakiem na ramię. W szybie odbija się w szybie. Na twardego wygląda, ale i tak go przydybię. Skończy się. O, skończy się. Chodzę po zimnym mieście i myślę, że skończy się. O, skończy się. I czuję to wszędzie, którego też kiedyś nie będzie. Pani zrobi. wzrokiem rozwianym. Nie wiadomo, z której przeciwnik zaskoczy. Już siódma stacja, zmęczona czuwaniem. Wolno opiera głowę i zamyka oczy. Skończy się, o, skończy się. Chodzę po zimnym mieście i myślę, że Misia Furtak, płyta jej solowa, podpisana imieniem i nazwiskiem. Bardzo ważny moment w karierze artysty, myślę, każdego, zwłaszcza takiego, którego znamy ze współpracy w różnych składach, duetach i większych zestawach artystycznych, no, kiedy dokonuje takiego gestu. Teraz propozycja dla osób, które lubią łączyć różne dziedziny sztuki w kinie. Ponieważ, jak wspominałam na samym początku audycji, wyjeżdżamy do Zakopanego, stamtąd nadaje już Ryszard Jeźwiński. Tam trwa przegląd filmów o sztuce, ale także w sobotę zjedziemy tam większą ekipą Radiowy Dom Kultury na żywo z Zakopanego. Jednak moja propozycja dotyczy samego przeglądu filmów o sztuce, bo w ramach oczywiście tego przeglądu ogląda się filmy o sztuce. Także te, które zostały zgłoszone do konkursu i gdyby ktoś chciał z naszymi zaproszeniami oglądać już jutro w kinie, które nazywa się Miejsce, a więc w kinie Miejsce, konkursowe filmy, pokazy filmów konkursowych, to mamy taką propozycję. Pokazy są o godzinie 10.30, 14.00 albo 17.00. Mamy zaproszenia na te pokazy, więc można dzwonić do Bartka 2273. A może ktoś woli obejrzeć po południu film Pożegnanie jesieni. To jest film, który już ma, jeżeli dobrze liczę, 29 lat. A po projekcji filmu w reżyserii Mariusza Treińskiego będzie spotkanie, w którym wezmą udział Maria Pakulnis i Bogdan Mozer. Spotkanie poprowadzi Jerzy Armata, no a to spotkanie wiąże się oczywiście także z tym, że film powstał jako adaptacja powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza i jest prezentowany z okazji 90. rocznicy śmierci autora. To też jest propozycja z zaproszeniami, więc można je wziąć od Bartka, a jeżeli komuś nie odpowiadają te dwie propozycje, a nadal ma wolny wieczór w Zakopanem już jutro, to o godzinie 20.30 w kinie Miejsce pokazywany jest film Jeszcze Dzień Życia. To jest z kolei film oparty na książce Ryszarda Kapuścińskiego i myślę, że to jest wystarczająca rekomendacja, poza tym, że jest bardzo interesująco zrobiony. Damian Nenow go przygotował. 2273 rozdajemy zaproszenia na pokazy jutrzejsze w ramach przeglądu filmów o sztuce w Zakopanem i oddaję głos Agnieszce Obszańskiej. Dzisiaj powędrujemy tropem powieści graficznej Labirynt Brazylijczyka Tiago Souto. To poruszająca i zachwycająca od strony graficznej opowieść o wielkiej sile przyjaźni, potędze wyobraźni i równoległej rzeczywistości, którą niejednokrotnie budujemy sobie, by uchronić się od zła. Teren. Kultura. Tak właśnie radzi sobie z rzeczywistością główny bohater, mały chłopiec Niko, który wraz ze swoim przyjacielem Górekiem przemierza bajkowe krainy. Dlaczego to robi? Tego nie powiem, bo akurat w przypadku tego komiksu zdradzanie fabuły powinno być karane. Ale co nieco możemy zdradzić? Dla mnie to jest przede wszystkim, i tak od początku odbierałem Labirynt, jako historię przyjaźni. Po drugie, historia tego, jak uciekając od pewnych problemów, żeby nie zdradzić za wiele, tworzymy sobie nierealne światy i teraz jest pytanie, czy to źle, czy dobrze. Mówi Bartłomiej Rabi z wydawnictwa Mandzioka. on ma bardzo ścisłe odniesienie do naszego życia rzeczywistego i rzadko się zdarzają komiksy, po których warto się zastanowić nad tym, co się dzieje wokół nas, z naszymi dziećmi, z nami, jakimi ludźmi jesteśmy. Taki komiks, który zostanie z czytelnikiem i da mu trochę do myślenia. Zatem wchodzimy w ten labirynt, w którym Tiago Souto poprzez bardzo prosto skonstruowaną opowieść opowiada o sile przyjaźni, wykluczeniu, gniewie czy relacjach w rodzinie. Tym, co właściwie spotyka nas na co dzień. A całość, od pierwszego spotkania z bohaterami, aż po nieoczekiwany koniec, nie przestaje trzymać czytelnika w napięciu. Świetnie ukryte jest drugie dno i to jest historia trudnych zależności w relacjach. Świat imaginacji miesza się ze światem rzeczywistym i to przechodzenie, to nas kupiło, kiedy wybieraliśmy tą książkę tak naprawdę. I Tiago bardzo płynnie przechodzi i tak naprawdę prostą rzecz potrafi ładnie skomplikować, ale bez przesady. Nie, tu też nie chodzi o to, żeby to był skandynawski kryminał i żebyśmy wyrywali włosy z głowy. I natomiast też bardzo nam odpowiadał sposób opowiedzenia historii, w której młodzi ludzie uciekają gdzieś tam do świata imaginacji. Też celowo takie pułapki nas Tiago wpuszcza. Takie jest zwodzenie jak uciekający królik, który gdzieś tam ucieka raz w lewo, raz w prawo, żeby zostawić czytelnika z bagażem emocji. I tak się właśnie dzieje. Przemierzając strona po stronie, czekamy na to, co wydarzy się dalej. A równolegle ten oniryczno-bajkowy świat zachwyca też formalnie. Kolor, detal, wyobraźnia graficzna to bardzo mocny element labiryntu. Oj, to jest tytan pracy. Ten człowiek nie dość, że ma wyobraźnię niewiarygodną, to jeszcze jest tytanem pracy i też dla nas, na przykład na końcu tam jest taka grafika w szalonych kolorach, ona specjalnie dla nas została zrobiona. To jest artysta, który ma tak nieprawdopodobną łatwość tworzenia postaci. U niego, kiedy postaci się w dynamice ruchu zmieniają, teoretycznie wygląda to w kilku miejscach, jakby nie dbał o detal, natomiast to jest iluzja, bo to jest wszystko przemyślane w 1500 razy i to jest niezwykłe. Co nas urzekło, to była gra kolorami, dlatego że w zależności od tego, w jakim stadium jest historia i bohaterowie, zmienia się kolorystyka tej historii. To jest niezwykle ważne i za każdym razem ta kolorystyka jest trafiona, mimo że bardzo się zmienia. W tworzeniu komiksów bardzo często jest tak, że w bardziej zaawansowanych historiach za kolor jest odpowiedzialny osobny plastyk, inny grafik. Natomiast Tiago Souto powiedział, że absolutnie nie wyobrażał sobie, żeby ktoś robił to za niego, dlatego że on już tą historię planując widział jej kolory. To jest dosyć rzadka jednak sprawa. Na ogół artysta, już ten, który pisze i scenariusz, i szkic, pozostawia innym artystom kolorowanie, tym bardziej w historii tak intensywnej, bo ona jest bardzo intensywna. To kolory to jest coś, co nas ujęło i dlatego też na przykład szukając sposobu wydania, szukałem takiego papieru specjalnego, który złapie tę kontrastowość tych kolorów, bo w oryginale papier jest inny. A ja gorąco polecam tę powieść graficzną. To Labirynt Tiago Souto. Polecała Agnieszka Obszańska, teraz duet Rebeka. Zamyka drzwi, nie ugości nas tutaj nikt. Widzę jego oczy, przez szybę lśnią. Och, dumnie zawracam w noc, jak fal. We'll be right back. Rebeka w trasie koncertowej 14 kwietnia w Sopocie, Teatr na Plaży. Mamy zaproszenia na ten koncert, więc gdyby ktoś się chciał wziąć, to musi do mnie napisać na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl, bo telefon cały czas zarezerwowany jest dla tych, którzy jutrzejszy dzień chcieliby spędzić w kinie w Zakopanem. Pokazy, które wiążą się z przeglądem filmów o sztuce i te pokazy konkursowych filmów, a także pokaz filmu Pożegnanie jesieni i pokaz specjalny Jeszcze Dnia Życia. To są nasze propozycje. 2 2 7 3. Bartek czeka z zaproszeniami i chętnie się nimi podzieli. Boy, 2021, will you think about me? I could wait a year, but I shouldn't wait 3. Boy, I don't wanna be. Boy, 2021, will you think about us? Copper goes green, steel beams go rust. Boy, it's a matter of. Boy. Ogłoszenie społeczne. Jestem głodna. Po prostu. Tak jak ponad 1 000 000 dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i pomóż nam. Bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złapać. Zdrowit. Szykuj się na święta, bo teraz zakupy z kartą Moja Biedronka jeszcze taniej. Margaryna w kostce Kasia. Z kartą Moja Biedronka tylko 2,99 za opakowanie 500 gramów. A twaróg sernikowy Prezydent z kartą